«Свобода» у Менску 19:01. Тут Валер Каліноўскі, галоўныя тэмы сённяшняй праграмы. Генпракурор Беларусі завёў крымінальныя справы супраць свайго намесніка і пракурора Менскай вобласці. Аляксандр Лукашэнка згадаў звольніць трох суддзяў цэнтральнага раёну Менску, якія вызначыліся абвінаваўчымі прысудамі, вынесенымі ў палітычных справах супраць апазіцыянераў. Міністры фінансаў Беларусі і Расіі падпісалі пагадненне аб выдзяленні Менску крэдыту ў памеры 2 мільярды даляраў. Улады Астраўца забаранілі пікеты супраць будаўніцтва АЭС. На 78-м годзе жыцця памёр літаратуразнавец Геннадзь Кісялёў. Гэтыя ды іншыя паведамленні нашых карэспандэнтаў пасля выпуску навінаў. У студыі навінаў Сергія Бламейка, сёння ў свеце. Чэхія і Польшча разлічваюць на тое, што новая амерыканская адміністрацыя не адмовіцца ад планаў размяшчэння ў гэтых краінах элементаў амерыканскай процыракетнай сістэмы. Аб гэтым заявілі паводле вынікаў сустрэчы ў Празе міністры замежных справаў дзвюх краінаў. Злучаныя Штаты ўжо падпісалі з Варшавай і Прагай дамову аб размяшчэнні элементаў процыракетнай сістэмы, ракет-перахопнікаў у Польшчы і радараў Чэхіі. У Пакістане, паводле заходніх агенцтваў, 10 чалавек загінулі ў выніку ракетнага ўдару з беспілётнага амерыканскага самалёту. Інцыдэнт адбыўся ў раёне паўночны Вазырыстан, непадалёк ад мяжы з Афганістанам. Удар наносіўся па амеркаваным месцы дыслакацыі баевікоў, аднак інфармацыі аб асобах забітых пакуль няма. У паўночным Вазырыстане дзейнічаюць аддзелы руху талібаны баевікі Аль-Каіды, якія ўсё часцей нападаюць на сілы міжнароднай кааліцыі на тэрыторыі Афганістану. Пекін лічыць, што запланаваная сустрэча прэзідэнта Францыі Нікаля Сарказі з Далай-ламай можа нанесці шкоду кітайска-французскім дачыненням. Прадстаўнік Міністэрства замежных справ Кітаю заявіў, што Францыі належыць браць пад увагу сур'ёзную заклапочанасць Пекіну ў пэўных пытаннях і вырашаць іх адпаведным чынам. Францыя цяпер старшынюе ў еўрапейскім звязе. Эканоміка вядучых краінаў еўразвязу перажывае рэцэсію ўпершыню за апошнія 15 гадоў. Паводле дадзеных Еўрастату, у працягу трэцяга кварталу 2008 году аб'ём унутранага валавога прадукту 15 краінаў еўразоны скараціўся на 0,2% пасля такога ж скарачэння ў другім квартале. Рэцэсія лічыцца змяншэнне аб'ёму эканомікі той або іншай краіны ў працягу двух і болей кварталаў запар. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі навіны. Наступны выпуск прагучыць у нашым эфіры праз паўгадзіны. Не забудзьцеся, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Адрас свабода.орг. У эфіры Радыё Свабода. З вамі Валер Каліноўскі. А цяпер больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Некаторыя тэмы сённяшняй праграмы. Заведзеныя крымінальныя справы супраць групы высокапастаўленых беларускіх карупцыянераў. Расія выдзеліла Беларусі 2 мільярды даляраў крэдыту. Улады Астраўца забаранілі пікеты супраць будаўніцтва АЭС. Сёння на 78-м годзе жыцця памёр літаратуразнавец Геннадзь Кісялёў. Пра гэта ды іншыя цягам наступных 25 хвілін, а спярша паведамленні пра карупцыю. Генеральны пракурор Беларусі пачаў выконваць даручэнне Аляксандра Лукашэнкі аб прыцягненні да адказнасці высокапастаўленых карупцыянераў, у тым ліку і ў сваім ведамстве. Учора ў часе нарады, прысвечанай барацьбе з карупцыяй, Аляксандр Лукашэнка загадаў зняць з пасадаў намесніка пракурора Мікалая Купрыянава і пракурора Менскай вобласці Міхаіла Снігера, а таксама завесці на іх крымінальныя справы. Адстаўкі па волі Аляксандра Лукашэнкі чакаюць і высокапастаўленыя міліцыянты, намеснікі міністра Шчурко, Філістовіч ды іншыя. Аляксандр Лукашэнка загадаў звольніць і трох суддзяў цэнтральнага раёну Менску: Валерія Есьмана, Алену Ільіну і Тацяну Паўлючук, якія падазраюцца ў карупцыі. Раней гэтыя суддзі вызначыліся абвінаваўчымі прысудамі, вынесенымі супраць апазіцыянераў. Дзе цяпер гэтыя суддзі, высвятляў Алесь Дашчынскі. У цэнтральным судзе пакуль ніякіх зменаў. Шыльды з прозвішчамі Есьмана, Ільіно і Паўлючук, які раней знаходзяцца на дзвярах іх кабінетаў. Суддзя Паўлючук займалася прыёмам грамадзянаў па адміністратыўных справах. Спадар Есьман таксама быў на працы, але адмовіўся даваць якія-небудзь каментары. Пра месца знаходжання суддзі Ільіной сакратар нічога не паведаміў. Прэсавы сакратар Верховнага суду Злата Гурыновіч сказала, што суддзі пакуль не звольненыя. Рашэнне прымаецца ў адпаведнасці з законам. Суддзі прызначаюцца і знімаюцца з пасады указам прэзідэнта. А яны не арыштаваныя? Не, а за што? Ну яны ж там замешаныя ў карупцыі. Ну праводзіцца праверка гэтых справ. Есьмана, Ільіну і Паўлючук Александр Лукашэнка згадаў у звязку з кватэрнымі махінацыямі, а менавіта з гісторыяй пра тое, як пракурор Мінскай вобласці Міхаіл Снягір набываў сабе кватэру. Кватэра была набытая з парушэннямі, і калі асоба, якая жыла ў ёй, звярнулася ў суд цэнтральнага раёну, то суддзя Ільіна узгадняла праз тэлефон са Снягіром паслядоўнасць сваіх дзеянняў. А суддзя Есьман і Паўлючук прынялі рашэнне накласці спагнанне на наймальніка кватэры за быта самавольную перапланіроўку гэтай кватэры. Александр Лукашэнка загадаў старшыні Вярхоўнага суду Валянціну Сукалу вызваліць ад займаных пасадаў суддзяў Ільіну, Есьмана і Паўлючук. Усе трое вызначыліся таксама удзелам у палітычных справах супраць апазіцыянераў. Да прыкладу, спадар Есьман стаў вядомы яшчэ пакараннямі ўдзельнікаў дэманстрацый увесну 1996 году, а суддзя Лена Ільіна пазбавіла волі Андрэя Кімана 1,5 года. Былы палітвязень адзначае. Тут пытанне ў тым, што гэтыя суддзі, яны ёсць той фундамент рэжыму, які патрэбен нашым уладам, каб трымацца. Таму што яны займаліся незаконнымі асуджэннямі, гэтым яны былі знакаміты. Палічу гэта наогул як бы асобная песня, таму што колькі разоў я быў яе на судах, і ў якасці абвінавачанага, і ў якасці проста гледача. І, канешне, гэта быў жах. Падалася такое ўражанне, што, канешне, ім хтосьці там кажа проста колькі сутак даць, яны гэта робяць. У прынцыпе, я пэўнены, што сама суддзя Ільіна, напрыклад, якая выносіла мне прыгавор, яна, у прынцыпе, вельмі добра разумее, што тое, што яна мне дала 1,5 гады, гэта было несправедліва, гэта проста ніякія вароты. Мастак Алексей Марачкін, да прыкладу, быў асуджаны напярэдадні 25 сакавіка суддзёй Паўлючук да арышту, нібыта за тое, што нецэнзурна лаяўся. Ён лічыць, што вынесены прысуд быў несправядлівым. Я ішоў на тое, што ніхто не паверыць, што я карыстаюся гэтымі брыдкімі словамі. Яна так прабарабаніла, так гэта хутка, што я на спачатку не разабраў, што так страчыла, што там цяжка было разумець. І раптам тоже сказала 6 сутак. Вось такі канвеер. Паводле праваабаронцы Валянціна Стэфановіча, спадар Есьман мусіў разглядаць справу зняволенага Александра Баразінкі. Спадарыня Ільіна таксама разглядала справу 14, а Паўлючук фактычна мела дачыненне да канвеєру па інтэрнаванні апазіцыянераў. Спадар Стэфановіч лічыць цяперашнюю сітуацыю паказальнай. Это паказвае сістэму. Тут не справа в персанале. Калі суддзі настолько ў нас залежныя, што вельмі часта не прымаюць рашэнні, заходзячы не з палажэння закона, а узгадняючы, неважна, с прокурором, со старшинем або луканкам, и с кем заугодно. Это система. Телефонное право, вот якое зараз огушили, не распавсюдженное, на жаль, в нашей ситуации. И это будет, покуль не будет проведена нормальная судовая реформа, якая будет гарантовать правды, незалежность судовой системы, незалежность судьи. Заявил в свободе правоборонца Валентин Стефанович. Сёння амерыканская газета Wall Street Journal распавядае пра планы Менску размясціць у Беларусі расійскія ракеты і цытуе фрагменты інтэрв'ю беларускага кіраўніка Александра Лукашэнкі. Артыкул чытаў Сергей Шупа. Газета The Wall Street Journal піша, што Александр Лукашэнка вядзе перамовы з Масквой аб размяшчэнні ў Беларусі ўдасканальных ракет «Іскандэр», якія б маглі наносіць удары па цэлях у глыбіні тэрыторыі Еўропы. Этыя перамовы павышаюць стаўку ў гульні вакол амерыканскіх планаў супрацьракетнай абароны ў Еўропе. Яны таксама азмрочваюць спадзяванні Захаду на пацяпленне дачыненняў з Беларусю, што, як спадзяецца сёй-той у США і Еўропе, магло б служыць процівагай усё большай варожасці Крамлю. У сваім інтэрв'ю газеце The Wall Street Journal спадар Лукашэнка заявіў пра сваё жаданне бачыць збліжэнне з Захадам, але сказаў, што ён падтрымлівае Расію ў двух гарачых пытаннях, якія пахіснулі дачыненні Расіі з Захадам у справе канфлікту ў Грузіі і спрэчных амерыканскіх планаў размяшчэння ў Еўропе антыракетных сістэмаў для супрацьстаяння патэнцыйнай пагрозе з боку Ірану. Спадар Лукашэнка сказаў, што Расія таксама запрапанавала размясціць ракеты «Іскандэр» у самой Беларусі. Аль калі пагадненне ў гэтым пытанні не будзе дасягнутае, дык Беларусь, паводле Лукашэнкі, магла б размясціць гэтыя ракеты сама. «Нават калі Расія не запрапануе нам гэтыя перспектыўныя ракеты, мы закупім іх самі», сказаў спадар Лукашэнка, пахваліўшыся, што тэхналогія, оптыкі і сістэмы кіравання агнём для «Іскандэра» распрацаваныя ў Беларусі. «На гэты момант у нас няма такіх сродкаў, але ў нашыя планы ўваходзіць, я тут раскрыю вам сакрэт, займець такую зброю», цытуе Александра Лукашэнку газета «The Wall Street Journal». У інтерв'ю Wall Street Journal Олександр Лукашенко назвав новообраного президента США Барака Обаму молодим, симпатичним чоловіком. Наші читачі отреагували на недавні поради Олександра Лукашенки на адрес Барака Обами. Недавно наш президент давав совети Бараку Обамі, новоізбраному президенту США, о том, як нужно вести політику, як нужно править государством і удержуватися у власті. А наш президент скромненько умолчав о том, как он сам удерживается у власти все эти годы. Нагадаю, наш номер телефона автоотказника в Менску 266-59-32. Одразу после вестки мы расповедем про стан здоровья письменника Владимира Орлова. На початку вандроўкі ехаў Богданаў натхнёны. Падавалася, як 6 год таму. Тады новае жыццё і памяшканне атрымаў музей тутэйшага ўраджэнца, мастака-пейзажыста, вучні Шышкіна ды Куінджы Фердынанда Рушчыца, самага слыннага сям'і, якая валодала Богданам з 1836-го. Але расшараванне сустрэлі ў пасёлку з першых жа хвілін. Правелічы адчай Богданава ў новым падарожжы свабоды. Передачу Виталия Сямашки про вёску Богданова слухайте на наших хвалях приблизно про полгодины. А вы застаетесь у эфиры «Радио Свобода». Владимир Орлов, историк, письменник и ведомый громадский деяч, находится у Республиканском центре кардиологии. Он трапил в шпиталь 6 листопада с сердечным приступом. Теперь он поправляется и отшивает себе значно лепш. Подтверждением тому новые верши, которые Орлов написал на больничном ложку. До письменника медики пускают только жонку и сынов. Любовь Лунева поразмовляла с ним по телефоне. Першае пытанне да Владзіміра Арлова, натуральна, пра тое, як ён сябе адчувае. Радыус кругоў, які я раблю вакол ложка, робіцца ўсё большы. Яшчэ раз дзякую за гэта кардыяхірургу Алегу Паланецкаму. Я ўжо магу падняць не толькі газеты, якія мне прынеслі, а гэта «Наша Ніва», «Народная воля», «Новы час» і «Наша слова». Магу падняць і апошні нумар часопісу «Архэ», у якім 1100 старонак. Адчуваецца, што тут іншая прастора, альбо тут ёсць таксама прыкмета таго, што ты менавіта ў беларускім шпіталі? Ні ў кога нема ніякіх праблемаў з беларускай мовай. Паколькі медперсонал тут пераважна малады, я думаю, што такая прыемная сітуацыя ў нейкім сэнсі ёсць вынікам выкладання курсу беларусазнаўства, за захаванне якога ў нашых вышэйшых навучальных установах паспяхова змагаецца таварыства беларускай мовы. Што тут Беларусь адчуваецца, скажам, па тым, што на упаковцы з пігулкамі нітрагліцэріну тэкст па-беларуску. Правда, гэта заслуга не беларускіх, а украінскіх вытворцаў. На суседнім ложку са мной ляжыць манах Гіровіцкого манастыра брат Ілья, добра знаёмы з братам Мікалаем, якога ў свеце ведалі як Алега Бембеля альбо паэта Зніча. У вас там такая творчая атмасфера. Нешта ствараць я спрабую в гэтай атмасферы. І што ж атрымліваецца? От пакуль што напісаўся адзін верш і адна невялічкая паэмка верлібрам, і можа быць я вот, калі хочаце, з яе прачытаю нейкія фрагментікі. Канешне ж. Рэч аўтабіяграфічная. Кропельніца вясёлая кліпсідра з срэбнымі бурбалкамі. Не факт, што іх пускаеш не ты. Хвіліну таму табе не дазвалялі нічога, нават не казалі выніку ўчарашняга футболу. Раптам дазволена амаль усё. Насы прадулі 0-2, сам ідзеш у ВЦ, звоніш з мабільніка. Напэўна, ты рэзка ачуняў. Што хочацца, як толькі... Як толькі выйду, хочацца згуляць у тэніс. Настольны альбом? Настольны. Ну, я ў настольнай гуляю. Сёння гэта яшчэ фантастыка. Але выйсці ўдасца не так хутка. Так што хай патэнцыйныя партнёры трэніруюцца. Калі казаць пра прафесійныя справы, дык хачу як найхутчэй пабачыць працяг сваёй кнігі «Краіна Беларусь». Людзі запытваюць увесь час, як там наш пісьменнік Владзімір Арлоў, і даюць вам спакойна паляжаць наогул. Хачу выказаць падзяку ўсім, хто імкнецца мяне наведаць, усім, хто патэлефанаваў мне, хто прыслаў смс-ку. Вот сёння я атрымаў пастолку ад чаніцы 4 класса сярэдняй школы номер 218 города Менска Лізы Семёновай, якая мне таксама лічыць хутчэй начуняць і піша, што цяпер яна чытае маю кніжку «Ад Полацка пачаўся свет». Дзякуй табе, Ліза. Ад Полацка сапраўды некалі пачаўся свет для мяне. Ну, а другі раз свет для мяне пачаўся вось у Республіканскім цэнтры кардыялогіі. З Володимиром Орловым гутарыла Любоў Лунёва. У эфіры Радыё Свабода з вамі Валер Каліноўскі. Нагадаю, тэмы дня. Генеральны пракурор Беларусі Рыгор Васілевіч 14 лістапада завёў крымінальную справу супраць свайго намесніка Мікалая Купрыянава і пракурора Менскай вобласці Міхаіла Снігіра. Александр Лукашэнка загадаў звольніць трох суддзяў цэнтральнага раёну Менску: Валеры Есьмана, Аліну Іліну і Тацяну Паўлючык. Гэтыя суддзі вызначыліся абвінаваўчымі прысудамі супраць апазіцыянераў. Міністры фінансаў Беларусі і Расіі падпісалі пагадненне аб выдзяленні Менску крэдыту ў памеры 2 мільярды даляраў. Пры гэтым Расія і Беларусь плануюць распрацаваць план супольных дзеянняў, датычны ў тым ліку і стварэння адзінай валюты. Улады астраўца забаранілі пікеты супраць будаўніцтва ў гэтым раёне атамнай станцыі. Літоўскі ўрад прапанаваў ураду Беларусі ўвесці бязвізавы рэжым для грамадзян, якія жывуць на памежных тэрыторыях. Прыхільнікі апазіцыі ў Віцебску стварылі еўрапейскі клуб. На 78-м годзе жыцця памёр літаратуразнавец Геннадзь Кісялёў. Сёння ж памёр іншы беларускі літаратар Аляксандр Дракахрус. Гаворыць Радыё Свабода. Расія выдзеліла Беларусі крэдыт у 2 мільярды даляраў. Пры гэтым абедзве краіны плануюць распрацаваць план супольных дзеянняў, які тычыцца ў тым ліку стварэння адзінай валюты так званай саюзнай дзяржавы. Адначасова Расія і Беларусь дамовіліся аб пераходзе на расійскі рубель пры гандлі нафтай і газам. Каментары да гэтай падзеі запісаў Владзімір Глот. Былы старшыня правлення Нацыянальнага банку Беларусі Станіслаў Богданкевіч лічыць, пераход у разліках з адной моцнай валюты на другую сам па сабе не страшны. Уся загвастка ў тым, ці будзе расійскі рубель моцным і стабільным, разважае прафесар. Нядрэнна разлічвацца і ў расійскіх рублях, тым больш што мы шмат тавараў найперш перапрацоўчай прамысловасці прадаём у Расію. Ну а навошта нам грошы канвертаваць? Вырачым расійскія рублі і імі заплацім за газ. Чым дрэнна? Іншая справа за громістым дэфіцытам гандлёвага балянсу. Сёлета мы ўжо закупілі ў Расіі на 9 мільярдаў даляраў больш тавараў, чым прадалі ёй. Вось як тут быць? Калі мы будзем пагашаць розніцу ў рэзервовай валюце далярах еўра, якія ў нас ёсць, гэта нармальная практыка. Калі ж Расія будзе прымушаць купляць на біржы за гэтыя грошы расійскія рублі і 100% плаціць імі, дык гэта дрэнна. Потом ужо плацілі расійскімі рублямі 100%. Гэта плохо. Намеснік міністра эканомікі Беларусі Андрэй Тур у размове са «Свабодай» ацаніў выдзяленне расійскага крэдыту як добрую прыкмету. Для того, чтобы дефіцит нашего, так сказать, баланса платежного справить и, в общем-то, иметь определенные гарантии в условиях финансово-экономического кризиса мирового, это, в общем-то, нормальная такая форма нашего сотрудничества. Цікаўлюся ў намесніка міністра, ці не патрапім мы пасля гэтага ў яшчэ большую залежнасць ад Расіі. У отказ чую. А если бы нам бы дал бы МВФ 2 миллиарда, что бы мы говорили, что это зависимость от МВФ? Олег Игнатенко кировал аналитичным центром Менского завода коловых тягачов. И он лечит, что опошние российские заходы проявы жорсткого прагматичного подыходу до краины СНД. И для Беларуси больше выключения у не будет. Российский рубль ставит нас в полную зависимость от российской экономики. Без особых каких-то политических усилий Россия, как мне кажется, за 2-3 года сможет сделать российский рубль основным платежным средством в ряде стран, энергозависимых от России. На первую очередь в Беларуси. Поэтому это скажется на нашем конечном итоге суверенитете, если можно будет вести речь об этом впоследствии. Заявіў у «Свабодзе» менскі эканаміст Олег Ігнатенка. Паштовая скрынка 111. Агляд лісту на «Свабоду». Нам піша Мікалай Купцевіч з Менску. Будуць у беларусаў свой хлеб, сваё сала, свае трактары і аўтамабілі, не будуць яны залежаць ні ад якіх буржуйскіх крызісаў. Гэта ды іншыя лісты слухачоў «Свабоды» у новай перадачы «Паштовая скрынка 111». Перадача Валянціна Жданко «Паштовая скрынка 111» прагучыць адразу пасля выпуску навінаў. Міжнародная тэма. У Ніцы адбываецца саміт «Расія-Еўразвяз», які можа пачаць новы этап у іх узаемаадносінах пасля сёлетняга ўварвання Масквы ў Грузію. Брусэль пайшоў на дыялёг без саступак з боку Крамля, аднак чыноўнікі «Еўразвязу» кажуць, што давер паміж абодвума бакамі істотна падарваны. Больш падрабязна пра саміт Сергей Навумчык. Высокопоставленный чиновник Европейского Звязу сказал нашему корреспонденту на умовах анонимности, что Евразвяз и Россия навряд ли вернутся до ранейшего уровня взаимоотношений, покольки Москва перекрочила своеобразную червоную рысу дозволенного, уворвавшись на территорию Грузии в жнивне. На саммите в Ницце тема Грузии будет гучать и на посяджении по теме международных и региональных проблем. Однако на первое место обоих боки вынесли экономичное сотрудничество. Выступающий в Брюсселе керовник Еврокомиссии Жозе Мануэль Барозу подкреслил важное сотрудничество в галине энергетики. Мой зворот до президента Медведева не является абсолютно негативным. Мы робимся все больше взаимосвязанными. Зараз 61% споживания газу Евразвязом от импорту, причем 42% от импорту с России. Тем не менее, у сферы экономичного сотрудничества не все спокойно. Есть проблема сборов за пролет лайнером над районами Сибири, экспортные пошлины на древо раздражняют полночных импортеров, политика аграрного протекционизма так само зарабилась предметом спречек у столицах краинов Евразвязу. Верогодно, однако, что уже в этом месяце начнут працу суместные группы. Покуль же президент Саркази стримал свое обещание грузинскому лидеру Саакашвили на конт того, как тема Грузии гучала на саммите. Высокопоставленный чиновник Евразвязу подтвердил, что Брюссель не признает независимости Абхазии и Поднёвой Осетии и что территориальная целостность Грузии должна быть обновленная. А кроме того, международные надзиральники и сотрудники гуманитарных организаций должны иметь полный доступ у горячих кропках на территории Российской Федерации. Сергей Новумчик рассказывал про саммит Евразвяз Россия. Ночная свобода. Кожный будний день от 22 годины. Гостем «Ночной свободы» сегодня будет громадская редакторка этой тыдня Ирина Куропаткина, якая живет в США, а у доследах про то, насколько доступны для контакту с людьми президенты разных стран. И несколько повідомлень з регіонів. Могилевські будівники дома не мають праці і вимушені їхати на заробки у Росію де у Мінськ. Репортаж з Могильова Андрія Білогубова. Будівнику на радіме не задовольняє передусім оплата їх праці. Сьогодні отримали расчетные листи. У меня 22 рабочих дня, 700 тисяч. Я брав на вибори свої доходи, то у мене ежегодний заробіток 7 мільйонів, починаючи з 2005 року. Считаюсь квалифицированным специалистом, пятый разряд. Я имею поощрение районного уровня, областного уровня за свой труд. Зазначил могилевский будовник Миколай Расюк. Повод для Расюка будовник может отрымливать и больше за миллион. Однако тогда доведется працевать по 10-12 годинов и без выходных. Не задовольняют будовнику умовы працы и технологичный процесс. У России умовы працы не лепшие, однако за месяц будовник там отрымливая до 1000 доляров. Як раз только, кольки обяцал недавно будовникам Александр Лукашенко. У облвыконкаме признают, что средний заработок будовников на Могилевщине не дотягивает до 1 миллиона. До миллиона мы дойдем очень скоро, но, конечно, до 1000 долларов так сразу не дойдешь. А сейчас в связи с этим финансовым кризисом тут могут кое-какие финансирования прекратиться, поэтому сейчас такая обстановка не очень ясная. Поведомила супрацовница облвыконкаму. Поводле яе могилевские будовники теперь, окроме России, съезжают у Минск, где махчимости отримать высшейший заробок нашмат больше. Проблему нестачи будовников улада вырашая по-розному. У жнивни, например, разглядалось пытание про будовництво у Могилеве китайского кварталу. Яго, як поведомлялося, мелися узвести китайские будовники с компанией Юйхуа. Кольки ж будовнику потребуется у Могилеве? На сегодняшний день по городу поданных от нанимателей. Поведомили у гарвыканкаме. Прикладно гэтулькі ж людей с будаўнічымі спецыяльнасцямі патрабуюцца і ў Бабруйску. У чарзе на атрыманне жылля на Магілёўшчыне стаіць больш за 50 тысяч чалавек. Падлічана, што ў год чарга павялічваецца прыкладна на 5 тысяч. Улады абяцаюць да 2009 году давесці аб'ёму будаўніцтва да 540 тысяч квадратных метраў. Эканамісты, аднак, падлічылі, што каб задаволіць попыт, неабходна будаваць штогод да 800 тысяч. Цяпер адзін квадратны метр жылля у Магілёве каштуе больш за 1100 даляраў. распавядаў Андрэй Белагубаў з Магілёва. А ў Віцебску прыхільнікі апазіцыі стварылі еўрапейскі клуб. Дэталі падае Браніслава Станкевіч. Выступаючы на адкрыцці еўрапейскага клубу, каардынатар руху за свабоду па Віцебскай вобласці Хрыстафор Жуляпаў распавёў пра бліжэйшыя планы мясцовых актывістаў. Мы будзем запрашаць на наша паседжанне пісьменнікаў, палітолагаў, сацыёлагаў, палітыкаў, каб мы ведалі пра меркаванне розных людзей, якія займаюцца палітыкай і грамадскай дзейнасцю, каб прыхільнікі пераменаў, прыхільнікі інтэграцыі Беларусі ў Еўропу маглі збірацца, абмяркоўваць праблемы, якія ёсць у грамадстве. І мы спадзяемся яшчэ, што з адкрыццём гэтага клуба і з яго рэгулярнай дзейнасцю шэрагі актыўных прыхільнікаў рэформаў дэмакратычных і еўрапейскай інтэграцыі будуць пашыряцца, кажа Хрыстафор Жуляпаў. На першым пасяджэнні клубу запрошаных гасцей яшчэ не было. Але прысутнічалі каля 20 чалавек, якія выказвалі свае прапановы наконт тэматыкі наступных сустрэчаў. На адно з наступных пасяджэнняў запрашэнне ўжо атрымаў колішні рэжысёр віцебскага беларускага акадэмічнага тэатра імя Куба Коласа Валерый Мазынскі, які цяпер працуе ў Менску. Апрача сустрэчаў, размоў і спрэчак паміж прыхільнікамі еўрапейскай інтэграцыі ды іхнымі верагоднымі апанентамі, самым бліжэйшым часам у еўрапейскім клубе будзе арганізаваны прагляд перадач Белсату для ўсіх ахвотных жыхароў гораду. А ў перспектыўных планах арганізацыя супольнасць ТБМ курсаў па вывучэнні беларускай мовы і культуры. Распавядала Браніслава Станкевіч з Віцебску. Сумная навіна прыйшла сёння з Менску. На 78 годзе жыцця памёр літаратуразнавец Геннадзь Кісялёў. Вінок памяці на яго магілу падрыхтавала Валянціна Аксак. Імя Геннадзя Кісялёва трывала асацыюецца ў свядомасці навуковай і творчай эліты з імёнамі выдатных дзеячаў беларускай гісторыі 19 стагоддзя. Працуючы ў віленскіх архівах не адзін дзясятак гадоў, ён расчытаў і расшыфраваў невядомыя рукапісы Дуніна Марцынкевіча, Багушэвіча, Вярыгі Дарэўскага, Шпілеўскага. Апошняй яго завершанай працай стала расчытанне архіву Францішка Скарыны, гаворыць доктар філялогіі Міхась Тычына. Заслугі яго надзвычайныя ў беларускай навуцы, да і наогул у літаратуры, нацыянальнай культуры яго месца незаменнае, бо такога надзвычайна архівіста, шукальніка, просто другога няма і ці будзе. Маладзейшае пакаленне беларускіх даследчыкаў вучылася ў Геннадзя Кісялёва навуковай рупнасці, кажа кандыдат філялогіі Язэп Янушкевіч. Тое, як ён легендарна, фенаменальна адшукаў аўтараў нашых доўгі час ананімных твораў, і не ідзе на выварат або Тараса і на Парнасе. Гэта мог прарабіць толькі ён. Даследаванне багатай духоўнай спадчыны беларусаў зрабіла Геннадзя Кісялёва, які нарадзіўся ў расійскім горадзе Каломне і атрымаў дыплом маскоўскага гісторыка-архіўнага інстытуту, адданым Беларусі навукоўцам. З 1971 году ён працаваў у Інстытуце літаратуры Нацыянальнай акадэміі навук. Захапленне беларускай мінуўшчынай зблізіла яго з многімі беларускімі пісьменнікамі і найперш з Уладзімірам Караткевічам, які скарыстаў у сваіх раманах навуковыя адкрыцці спадара Кісялёва. Міхась Тычына працягвае. Ён такі беларус, што дай Божа быць іншым беларусам. Развітанне з Геннадзем Кісялёвым і яго пахаванне адбудуцца 17 лістапада. У яго засталіся жонка Яніна Міхайлаўна, дочкі Лія і Наталля і ўнук Ян. Пра Геннадзя Кісялёва расказвала Валянціна Аксак. Сёння прыйшла яшчэ адна сумная навіна з Менску. На 86-м годзе жыцця памёр іншы беларускі літаратар Аляксандр Дракахруст. Развітальнае слова пра сябра ад пісьменніка Валянціна Тараса. Ён быў абсалютна крышталёва сумленны чалавек. Чалавек з ясна акрэсленай пазіцыі, грамадзянскай, чалавечай, вельмі гуманістычнай. Ён быў харошы паэт. Зусім недавно выйшла яго кніжка «Успамінаў», другая кніжка. Што было, тое было. Кніжка цікавейшая. Вельмі прашу «Радыё Свабода» перадаць маё найглыбейшае спачуванне Юрыю Дракахрусту, сыну Аляксандра Абрамавіча. свободовцу, голос якого ведають многія на Білорусі, голосу, яким гарнарився Юрів батька. Віталь Тарас згадував світла пам'яті Олександра Дракахруста. Одразу після випуску новин ви почуєте черговий огляд пошти і передачу «Політична географія». Говорить Радіо Свобода. У Мінську 19:30 у студії новинов Сергія Бламейка. На початку основне повідомлення з Білорусі. Сьогодні на 78 годі життя помер видатний білоруський науковець, історик літератури Геннадій Кисельов. У свій час він розшифрував невідомі рукописи Вінсента Дуніна Мартинкевича, Франциска Богушевича, Артема Вериги Даревського, Петра Шпилевського і відкрив імени авторів анонімних творів Еніїди на виворот і Тараса на Парнасі, Вікенція Равінського і Константина Вера. Раніцина. Генеральний прокурор Білорусі Ригор Василєвич завів кримінальну справу супроць свого намісника Миколая Куприянова і прокурора Мінської області Михайла Снігіра. Яни обвинувачуються у зловживанні службовим становищем. Олександр Лукашенко загадав звольнити трьох суддів Центрального району Мінську – Валерія Єсьмана, Алену Ільїну і Тетяну Павлючук, які подозраються у корупції. Раней гэтыя суддзі визначалися обвинувачими присудами, винесеними у політичних справах супроць опозиціонера. Улада Астраўца забаранілі пікеты супраць будаўніцтва АЭС. У адмове, падпісанай намеснікам старшыні райвыканкаму Віктарам Славінскім, гаворыцца, што мэта і спосаб правядзення пікетаў нібыта перавышаюць патрабаванні, выкладзеныя ў законе. На хвалях свободы вы слухаете новины, основное международное поведомление. Чехия и Польша различиваются на то, что новая американская администрация не отмовится от пляна у размещения в этих краинах элементов американской противоракетной системы. Об этом заявили по водле выников встречи в Празе министры замежных справ двух краинов. Злученные Штаты уже подписали с Варшавой и Прагой домовы о размещении элементов противоракетной системы, ракет-перехопников у Польши и радара у Чехии. У Пакистане, поводле заходніх агентстваў, 10 чалавек загінулі ў выніку ракетнага ўдару з беспілотнага амерыканскага самалёту. Інцыдэнт адбыўся ў раёне паўночны Вазырыстан, непадалёк ад мяжы з Афганістанам. Удар наносіўся па меркаваным месцы дыслакацыі баевікоў, аднак інфармацыі аб асобах забітых пакуль няма. Пекін лічыць, што запланаваная сустрэча прэзідэнта Францыі Нікаля Сарказі з Далай-ламай можа нанесці шкоду кітайска-французскім дачыненням. Прадстаўнік Міністэрства замежных справ Кітаю заявіў, што Францыі належыць браць пад увагу сур'ёзную заклапочанасць Пекіну ў пэўных пытаннях і вырашаць іх адпаведным чынам. Францыя цяпер старшынюе ў еўрапейскім звязе. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны прагучыць на нашых хвалях праз паўгадзіны. Не забудзьцеся, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Свабода.орг. Гаворыць Радыё Свабода. Гаворыць Радыё Свабода. З вамі Валер Каліноўскі. Хвілін праз 15 на нашых хвалях перадача «Падарожжа свабоды». Віталь Сямашка раскажа пра сваю паездку ў вёску Багданаў Валожынскага раёну. А цяпер перадача «Паштовая скрынка 111». Валентін Жданко чытаў і каментуе лісты слухачоў «Свабоды». Улады сцвярджаюць, што эканамічнай і фінансавай стабільнасці ў Беларусі нічога не пагражае. Але трывожныя размовы на тэму эканамічнага крызісу, які ахапіў цэлы свет, пачуеш сёння ў Беларусі на кожным кроку, на вуліцы, у офісе, у вагоне метро. Адбіваецца гэта і на пошце свабоды. Наш слухач Мікалай Купцэвіч з Мінску лічыць, што размовы пра пагрозу эканамічнага спаду ў Беларусі беспадстаўныя. Ён піша: «Надта шмат месца вы надаяце ў сваіх перадачах гэтай тэме. Такое ўражанне, што вышукваеце тое, чаго няма. Вам жа і людзі на вуліцах кажуць, не бачаць яны ніякага крызісу. Заводы працуюць, дамы будуюцца, транспарт ходзіць, заробкі ўсюды плацяць. А вам хочацца, каб і Беларусь, гэтак жа як Амерыка, пакутавала ад крызісу. Прэзідэнт жа ясна сказаў, крызісу ў Беларусі няма і не будзе». Дык навошта гаварыць і пісаць пра тое, чаго няма? Чаму вы гэтыя словы па сваёй свабодзе не перадаяце? Беларусі цяпер трэба яшчэ больш шчыльна зачыніць свае межы, каб зараза з захаду і ўсходу не перакінулася на нас.